Szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Jak gorące okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł generał Waldemar Skrzypczak. Przez żołnierzy jest to wspominany nie tylko jako przykładny żołnierz, ale także prawdziwy lider. Silny wzrost wynagrodzeń w czerwcu o 9% do prawie 9 tysięcy złotych brutto. Jest potwierdzenie z Kijowa. Kolejna runda negocjacji Ukraina-Rosja odbędzie się w środę w Turcji. Nie żyje generał Waldemar Skrzypczak. Z wojskiem był związany od lat 70. W latach 2006-2009 był dowódcą wojsk lądowych. Od 2012 do 2013 roku podsekretarzem stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z wojska odszedł w stopniu generała broni sił zbrojnych. Zmarł w wieku 69 lat. Profesjonalizm, oddanie ojczyźnie, patriotyzm. Te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy pana generała. Tak o zmarłym Waldemarze Skrzypczaku napisał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Generała żegnają politycy, wojskowi i dziennikarze. Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma wspomina, że generał zawsze dzielił się swoją wiedzą, nie oczekując nic w zamian. Naprawdę był to wartościowy człowiek. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak w pożegnalnym wpisie podkreślił, że generał Skrzypczak był patriotą i urodzonym dowódcą, który kochał wojsko, a żołnierze kochali jego. Jan Olęcki, Polskie Radio. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają, jak doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Szare w gminie Milówka. Zginął tam 12-latek, który prawdopodobnie jechał na hulajnodze. Poszukiwani są świadkowie. Po godzinie 15 służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym chłopcu leżącym na drodze przebiegającej wzdłuż trasy S1. Obok niego znajdowała się hulajnoga elektryczna. Dziecko miało widoczne obrażenia głowy. Mimo podjętej resuscytacji życia 12-latka nie udało się uratować. Jak poinformowała młodsza aspirant Jolanta Frydel z Żywieckiej Komendy Policji, na miejscu zdarzenia trwają czynności z udziałem biegłych. Relacjonowała Agnieszka Loch. Policja prosi o pomoc osoby, które mogły widzieć to zdarzenie i o kontakt pod numerem 112. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w czerwcu o 9%, licząc rok do roku, i wyniosło 8881,84 zł. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista Banku Pekao S.A. Sebastian Roy powiedział, że te informacje są nieco lepsze od prognoz. To przyspieszenie jest w głównej mierze zasługą efektów statystycznych i po prostu tego, że czerwiec ubiegłego roku pokazał nam słabe wyniki wynagrodzeń. No i dodatkowo mieliśmy jeszcze w czerwcu wypłatę kolejnej transzy podwyżek w jednej ze spółek górniczych w Polsce. Ekonomista spodziewa się, że wobec spowalniającej inflacji płace w nadchodzącym czasie zapewne będą rosły wolniej. GUS poinformował też, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w czerwcu niecały 1% niższe niż rok temu. Opublikowane informacje dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. GUS podał też, że produkcja przemysłowa w czerwcu spadła o 0,1%, licząc rok do roku. Te dane negatywnie zaskoczyły ekonomistów. Kolejna runda rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją odbędzie się w środę w Turcji, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dzisiaj rozmawiałem z Rustemem Umierowem o przygotowaniach do wymiany jeńców i kolejnego spotkania ze stroną rosyjską w Turcji. Umierow poinformował, że spotkanie jest planowane na środę. Więcej szczegółów pojawi się jutro. Zawtra będzie więcej detali. Umierow to sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Przewodniczył dwóm pierwszym rundom rozmów z Rosją. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Zagrożenie pożarami lasów w większości kraju jest małe lub średnie. Najwyższy wysoki stopień zagrożenia obowiązuje w częściach województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Słodko-gorzki smak ma ten poniedziałek dla Kamila Majchrzaka. Najpierw otarł się o najwyższe rankingowe miejsce w karierze, znajdując się na 78. miejscu światowej listy. O awans powyżej 75., który jest jego rekordem, miał powalczyć podczas turnieju w chorwackim Umag. Niestety potknął się już w pierwszej rundzie. Stanęło na 2-6 i 4-6 z kwalifikantem i 537. zawodnikiem świata, Hiszpanem Pablo Yamasem Ruizem. Za to w czołówce rankingów bez zmian. Wśród pań na czele Aryna Sabrenka, przed Coco Gauff i Igą Świątek. 24. jest Magdalena Fręch, a 28. Magdalena Linet, które dzisiaj w nocy zaczynają grę w Waszyngtonie. Wśród panów prowadzi Jannik Sinner przed Carlosem Alcarazem i Aleksandrem Zwieriewem. Najwyżej z naszych na 38. miejscu jest kontuzjowany aktualnie Hubert Hurkacz. Jak trudno awansować w rankingach, wiedzą nasze eksportowe kluby piłkarskie. Już jutro mistrz Polski Lech Poznań zmierzy się w walce o Ligę Mistrzów z islandzkim Breiðablik. Tutaj jeszcze możemy patrzeć z umiarkowanym optymizmem. Schody zaczną się w kolejnej rundzie, gdzie czekać będzie lepszy z pary Lincoln Red Imps Crvena Zvezda. Potencjalny mecz z ekipą z Belgradu to wyzwanie, ale zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka nie można się tego rywala obawiać. Jeśli Lech chce powalczyć o czwartą rundę eliminacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów, to takich przeciwników powinien sobie z nimi poradzić. To jest mecz 50-50, 50-50, jeśli chodzi o kwestię awansu, ale mam nadzieję, że Lech upora się z tymi problemami. Najpierw trzeba jeszcze odprawić zawsze niebezpiecznych Islandczyków. Pierwszy mecz jutro o 20.30 w Poznaniu. Lech na razie jest w europejskich przedbiegach. O konkrety powalczą w najbliższych dniach siatkarki i siatkarze w Lidze Narodów. W fazie finałowej nasze zespoły wystąpią w sprawdzonych składach, które ostatnio walczyły w turniejach fazy interkontynentalnej. Początek finałów pań już w środę w Łodzi. Panowie rywalizację rozstrzygną tydzień później w Chinach. Na koniec przypominamy jeszcze smutną rocznicę. 20 lat temu zmarł nasz najwybitniejszy tenisista stołowy Andrzej Krupba. Medalista Mistrzostw Świata i Europy, olimpijczyk, odszedł w wieku 47 lat po walce z chorobą nowotworową. W nocy opady deszczu, tylko na północnym wschodzie bez opadów, a po północy na południowym zachodzie rozpogodzenia. Na termometrach od 15 stopni na południowym zachodzie kraju do około 17 w centrum i na północy oraz 19 na południowym wschodzie. Jutro przelotne opady, miejscami także burze. Na termometrach będzie od 22 stopni, miejscami na wybrzeżu Kaszubach i w rejonach podgórskich, do około 25 w centrum i 27 na południu oraz północnym wschodzie. To promocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. Tak, piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. A piwo Żatecki jedynie 2,99 za puszkę w czteropaku. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 21.12, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa, dobry wieczór. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. To była grupa The Lovin' Spoonful. Ta piosenka ma 60 lat od wczoraj, równo 60 lat. Duży przebój tego zespołu, jeden z największych i przy okazji też jeden z większych amerykańskich przebojów roku 1965. Do You Believe in Magic? Autorem piosenki, kompozytorem był lider, wokalista, gitarzysta zespołu The Lovin' Spoonful, Nowojorczyk John Sebastian. Pozostajemy w Nowym Jorku, skąd pochodzi Greta Klein z grupy Frankie Cosmos. Właśnie ukazała się szósta płyta długogrająca Frankie Cosmos, zatytułowana Different Talking. Hold on to questions. Oh, sorry, too. Frankie Kosmos. Tytuł płyty Different Talking, szósty album nagrany pod tym szyldem. Greta Klein jest córką aktorskiej pary i to dosyć znanej, dlatego że Phoebe Cates i Kevina Kleina, a za sprawą pochodzenia rodziców ma również niezwykle różnorodne korzenie, bo niemiecko, irlandzkie, rosyjsko, chińsko, filipińskie. Zaczynała tworzyć w swojej sypialni, ale dosyć szybko przebiła się ze swoimi nagraniami i dzięki temu nagrywa już od lat w całkiem niezłych studiach nagraniowych. Wracamy na płytę Different Talking, jeszcze kolejny fragment z tego wydawnictwa Vanity. Another symptom of insanity. Perfect crime. He caught me at the perfect time. To była Greta Klein jako Frankie Kosmos. Przypominam tytuł płyty Different Talking, a piosenka zatytułowana była Vanity. Kolejny artysta w dzisiejszej audycji również zaczynał tworzyć i nagrywać w swojej sypialni, a pierwszych kilka płyt wydał własnym sumptem. Mowa o Aleksie G. Naprawdę nazywa się Aleksander Giannascoli. Tak jak powiedziałem, nagrywa już od wielu lat, ale dopiero od mniej więcej chyba czwartej płyty jego nagrania są wydawane już, powiedzmy, szerzej i są łatwiej dostępne. Alex G. dopiero co wydał swój już 10. album zatytułowany Headlights. John Guitar i Afterlife, dwa utwory z 10 dopiero co wydanego albumu Alexa G, który wkrótce rusza w trasę po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z Niloufer Yanya. To taka dosyć interesująca ciekawostka, powiedziałbym. No, masło maślane. Przechodzimy do dalszej porcji muzyki. Tym razem również będziemy słuchać artysty amerykańskiego, ale znacznie bardziej doświadczonego, chociaż nie można braku doświadczenia zarzucić Alexowi G, skoro ma na koncie 10 albumów. Natomiast Jeff Tweedy to oczywiście przede wszystkim lider grupy Wilco, ale też artysta nagrywający płyty solowe i 26 września ukaże się jego 5. płyta nagrana solo i już są nagrania, które zapowiadają to wydawnictwo. Jako pierwszy utwór Enough. Oh, tak. Out in the dark. Out in the dark, under the money tree. Well, there's no spark beyond belief. And there is no point definitively. Where do we stop? Where do we start? Out in the dark. Stars, you were a flower to me. No satellites, it's an empty street. No houses, no cars. How did it go? How did it go? Yellow rose, how did it go? Out in the dark. Enough i Out in the Dark. Dwa utwory z albumu Twilight Override, który ukaże się 26 września, a na to wydawnictwo będą się składać aż 3 płyty. Także fani będą mieli czego słuchać. Jeff Tweedy wkrótce, tak jak powiedziałem, wkrótce, bo już we wrześniu nowy solowy album. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Kanady, skąd pochodzi Dan Behar, występujący jako Destroyer, właściwie występujący z kolegami jako Destroyer, dlatego że Dan jest po prostu liderem grupy i niedawno w tym roku ukazała się 14. płyta sygnowana tą nazwą, zatytułowana Dance Boogie. We'll be right back. Red Scare. You're quote unquote the French au pair. Where'd you invent this learned behavior? Same body, same version of the infinite. Mister, you want to buy some diamond rings? Is what my neighbors say to me almost every day. Somehow hallucinating in this tub of shit. The chandelier struggles to light up the Hey, breathe, where you going? holds, I cross my heart and then I hope to die. I go to the park and then I go back home. Rush in, but they're the only ones with guts. We are now entering a new phase. A priest mistakes me for a priest, mistakes me for a Houston rocket validating snow. Insane intercourse, constant swapping while I fall asleep inside a base. I'm counting on my breath to make tunnels. I'm counting on my breath. A British Columbian thread, no matter when, no matter where, suffer. The last time I... The last time I saw Georgie, it was an incredible vision. Cracked alabaster from head to toe, just this terrible crescendo. Heading towards a conclusion, dying for a conclusion. Dead ends on retrospective street. In love with every person I meet. In love with the gun club. Merciless husk floating on an ocean, on the surface of the King of France. Thousand yard stare, stares at the menu and grins. From this angle in a certain light. All bets are off on every goddamn thing. It's all the same thing under a certain light. Women fill out, men crumble inwards. There, I didn't want to say it, but I did. My life's a giant lid closing on an eye. It's all the same thing in a certain light. It's all the same thing in a certain light. But we live in the light. It is exquisite, it goes through you. It goes through your legs. God is famous for punishing. I've earned my boats. I'm staying here in the harbor. I go nowhere. Death by illumination. I want it, I want it, I want it, I want it. In the shop window, illumined like candy. I brought all these people this brandy. Śpiewał Dan Behar, grali jego koledzy z zespołu Destroyer, Hydroplaning of the Edge of the World, a wcześniej The Same Thing as Nothing at All. Dwa utwory z najnowszego albumu zespołu Destroyer, Dance Boogie. A teraz nowe polskie piosenki na początek. Artysta nasz, ale kształcony muzycznie i nie tylko muzycznie w Londynie. Barnim i nasza jutrzejsza piosenka, przepraszam, dzisiejsza piosenka dnia, Tokio. To wino zdradza, co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Znamy się od pięciu minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy. Zdradzę, co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki, rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę. Prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. To był Barnim, a teraz z Tokio przeniesiemy się do Łodzi, a to za sprawą grupy Heima. To będzie ich najnowsza piosenka. We'll be right back.